nati soki yo moyenge kozala suka molongo sanza na moye kobambama na mabele obandaki soki yo boyinga mokili ekosika lokola sodoma na gomora ezikaka omikosi na yo omikosi omikosi na yo omikosi omikosi na yo osala nero nasalaki nyonso mpo natia yo alese omonaki lokola kolinga moto Si a tu bota, lo volan a la moto. mosa na kapasi ya kobota e longo na nga na motema na yo lokolo longo lipili bwaka nga na fulu lokola kasa ya kwanga e ubudia ubudia te ubudia ubumele ubumela te ubumela o sindo o chungu tabu. Flavien Bula Kimbondo.